Men du, hur stor inblick har du i handbollen? Du sponsrar ju mycket, det var jävligt snällt och det här när de låg riset till. Men går du och kolla på handboll någonting eller har du lite koll på handboll? Men i år har det blivit lite av allting, för jag har jobbat hårt i år. Jag måste ta hand om företaget. Men i handbollen har jag väldigt, vad det gäller RIK, har jag väldigt fin inblick. Jag vet hur det går för klubben så att säga. Ja, det är bra. De ligger bra till nu också. De kan ju gå upp i serieledning här om nu. Det blir ett par matcher här innan årsskiftet. Mm. Vi hade ju Magnus Wislander hos oss då. Mm. Som gäst då. Och det var väl positiva vibbar här, helt klart. Ja, för fan, absolut. Ja, de har ju haft det tungt då. Ja, de gör det bra och han är ju väldigt lojal och trogen klubben, Magnus. Mm. Mm. Men det är ju viktigt. Ja. Det är viktigt, väldigt viktigt. Kör du, Glenn? Nej, jag skulle bara fråga, du har några barn va? Ja, en son. Ja, det har du, en son. Ja. Är han idrottssnubbe eller? Ja, han är väldigt mycket blåvitt. Okej. Okay. Konstigt. Ja, han är... Ja, men jag läste. Och han analyserar, men han är väldigt analytisk. Han är datakille och ekonom, så han analyserar ju truppen och vem som spelar där. Han sitter och ritar och grejer, så han är jätteintresserad. Ja, vad skönt. Av IFK Göteborg, ja. Och han vill ju... Han vill ju bara vara lycklig med klubben, om man säger så. Ja. Men har han kört någonting själv eller? Ja, han spelar handboll i Sävehof. Jaha. Som junior. Mm. Där slutade han. Mm. Spännande. Men jag har ju läst någonting att... kommer inte ihåg vilken match det var. För jag har ju själv varit med om detta. Det var någonting att... Någon support skrivit in, fick gå hem med sitt barn. Och du skickade hem din son med barnbarnen, tror jag, va? Ja, det stämmer tyvärr. Det var väl, jag vet inte om det var mot AIK. Eller om det var mot Djurgården. Jag vet inte, men... Jo, jag tyckte det var... Det såg illa ut, så då gick han hem 10 minuter innan matchen. Ja, det är ju väldigt tråkigt alltså, att man. Jag var med 09 när de invigde Ullevi mot Djurgården där. Fick vi gå i paus där. Vi satt ganska nära klacken, plus att Djurgården hade även på andra våningen då, massa folk. Jo, jag vet det, de är fightades. Och det är så att det får man, det är ju hemskt. Det är hemskt att säga det. Men det händer, har hänt. Så hon har inte gått på någon fotboll sedan dess, tyvärr. Så hon blev ingen, hon gillar blåvitt, men hon går inte på några matcher efter den. Efter alla de åren? Ja, faktiskt, hon tycker inte det. Men pojken står ju i klacken nu då istället då. Eller pojkarna då. Så något bra var det väl, men det är tråkigt när det händer. Bedrövligt faktiskt. Ja, det är bedrövligt. Men Nisse, du pumpar ju in pengar, säger vi, jag Glenn då, ja. Att du pumpar ju in pengar i blåvitt. Är det officiellt hur mycket du lägger in varje år eller? Nej. Nej, nej. Men det är en betydande summa. Ja. Ja. Hur känner du att det är någonting du vill fortsätta med att göra i framtiden? Hur ser kontraktet ut? Hur länge till? Nej, vi har 2 år kvar. 2 år kvar, okej. Okay. Sen får vi se vad som händer. Ja. Och du vill naturligtvis se framgång då till ett blåvitt. Ja, det är ju naturligt att man vill det. Att det vore roligt. Tänk att fira ett SM-guld någon gång. Mm. Vad roligt det skulle vara. Mm. Vad hände när det kontraktet... Det var ju ett halvår där Blåvitt spelade med bröstet fritt, heter det va? Ja. Ja. Vad var det som gjorde att det blev ett break där? Ja, det är det här med att vinna. Okay. En sponsring ska vara lite prestationsbaserad, tyckte jag. Mm. Det tyckte kanske inte IFK då. Det här, de vill ha en summa. Ja, de vill ha det, men jag ville ge en summa. Och så vill jag vid SM-guld och spel i gruppspel i Europa, så vill jag ge lite mer då. Så det var, jag vill göra det lite grann. Det har ju med mitt sätt att vara som människa lite grann, det här lite vinnare och att prestation. Det är ju så. Jo, men det är väl lite, alltså det finns väl ingen som springer omkring och spelar fotboll eller vilken sport det än är som inte vill vinna. Alla håller på samma inställning eller? Ja. Annars kan de ju byta direkt. Ja. Är du, vi har ju pratat om det med vinnarmentaliteten, hur viktigt den är uppe i ett lag, i en förening om man så säger. Och den hade ju blivit väldigt länge. Men det känns, Glenn, du som var med där på härliga 80, inte 90-talet då, för där var du ändå mer vinna verkligen. Vad har den tagit vägen, tror du? Ja, men jag tror att vi var lite inne på det förut här med att du får inte behålla gubbarna nu, så fort någon jävel är bra. När de är 17, 18, 19 så sticker de ju. När vi spelade så hade vi inte en gubbe som stack in. Alltså de var ju med i 5, 6, 7 år i alla fall innan de stack ut. Sen försvann det ju en massa folk liksom. Men man hade ändå ett lag att spela ihop. Man fick ju spela ihop gubbarna lite grann under längre tid. Ja, man tänker, det går ju inte idag. Nej, men alla klubbar är ju likadant. Alltså alla klubbar, det är inte bara Blåvitt som har det problemet, utan alla allsvenska klubbar har det. Va? Men det känns den här vinnargrejen, just det där att man satte på sig en blåvita tröja förut, så gick man ut och visste att vi är favoriter i den här matchen och vi ska vinna den här matchen. Det är den känslan, är du med mig lite grann? Mm. Men det känns som att den har försvunnit lite grann. Jag vet inte om den har försvunnit, men det är väl lite så här som Liverpool hade ju en period också med när respekten från de andra lagen försvinner liksom lite grann sådär. Nu kan vi komma till Ullevi och vinna, är det fan inga problem, ska jag inte säga, men det förlorar du en jävla massa alltså. Okay. Ja. Och då sätter det sig huvudet på spelarna också, tror jag. Jag har varit uppe och tittat på lite träningar på Kamratgården under de senaste åren sådär, och man ser inte det här liksom huvudet upp, och det är lite halv, går ut och lunkar ut. De verkar inte ha kul. Vad fan det, alltså, nu ska vi inte gå tillbaka när vi höll på. Det var ju mer, alltså det var ju för mycket egentligen, för mycket flams. Mm. Så det var ju nästan som att skämta innan, för fan, 2 minuter innan matchen skulle börja. Det blev ju för mycket ett tag liksom. Men är fotbollen då lite för allvarlig? Gör man fotbollen svårare mot vad den är egentligen? När man går in på detaljer verkligen om allting? Det är så mycket, pengar inblandade då. Så att jag tror det tar överhand lite igen. Fast det behövs ju naturligtvis pengar. Men man ser på spelarna på något sätt, tycker jag. Alltså, det ser inte ut att de, wow, fan vad kul att gå ut och köra lite här då, liksom, på träningen och sådär, utan det är lite mer så jävla allvarligt allting. Ja, det har blivit det förmodligen, som du säger, det är så mycket pengar inblandat. Men blir Blåvitt bara en transportsträcka ut mot Europa för killarna, om du förstår mig rätt nu, ni säger att killarna har tankarna på de stora pengarna någonstans, så att när man kommer till Blåvitt så är det bara en mellanstation, eller? Ja, alltså du får nog se det så att de, det här som Glenn beskriver, att det med klubbkänslan, och det är liksom att man stannar i 5, 6, 7, 8 år. Den tiden är nog förbi. Nej. Utan nu får du spela ihop ett lag på kortare, på något år eller vad det handlar om. Men så gäller det för de spelare som fungerar, och då vi får anpassa oss. Jag har ju tidigare reagerat lite grann mot agenter. Vi går inte in på det nu. Men vad jag tror så kommer nu, det är så stora pengar ute i Europa nu. Det är så stora pengar. Så får 17 gubbar skapa talanger och visa upp dem. Mm. Ta upp dem i laget och förädla dem och hjälp dem till en karriär utomlands och skriv bra kontrakt för Blåvitt. Då kan vi skapa jättemycket pengar, och med de pengarna kan vi bygga ut ungdomsverksamheten. Vi kan få skapligt etablerade spelare till oss. Vi kan nå Champions League som Köpenhamn gör. Mm. European League. Vi kan komma ut till de stora matcherna. Men för att komma ut till de stora matcherna måste vi skapa pengar. Och det är så stora pengar ute med spelarna i Europa nu. Så nu jäklar, så tycker jag man ska tänka de banorna nu, IFK framöver. Alltså det är inte, man får inte tänka för smått. Nej. Men det är ju så här att ute i Europa så går ju alla omkring med en ångest, Glenn. Precis. Fem på morgonen i New York City går en man i en sliten gammal hatt, sveper rocken kring den tunna kroppen, huttrar till, det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko, vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen står en kvinna med gråten i sin hals, tittar håglöst in i morgonsolen. Hon är trött, hon har inte sovit alls. 2 av 5 miljarder människor på vårt klot, men mot deras ångest finns det ingen. Jag kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg. Det är inget fel på att vara etiop, men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop. Och de gråter så det krampar när de får en mindre syn av hur vi som är från Götet tar en öl på. fotbollskille får sitt genombrott och snackar proffskontakt med fem italienska klubbar. Ändå känner han att tåget har gått. En annan gubbe med en och lång tusing och en latex-tjuva skriker Tommy röre gubbar, men det ger honom inte nåt. Samma tomma blick och tårar salta små. Om man frågar säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se polisen dunka buss på Schappans torg. Det är inget fel på att vara från Mölndalsbro, men 14 stopp med fyran syr det mer än man kan tro. Och de gråter så det krampar när de får en mindre syn av hur vi som är från Götet, av hur vi som är från Götet. Ja, det där var Jävlar anamma med låten De är ledsna. Det är en jävla bra låt måste jag säga. Ja, den växer faktiskt, den växer varje gång växer man hör den. Många ledsna människor på jorden är det just nu. Men han hette han Christer var det va? Eller vad hette han? Han Christer i Oslo. Någonting, ja. Han är ju inte ledsen för han är ju från Göteborg. Ja. Han mår ju bra på det sinnet. Även om Bert Karlsson älskar ju Göteborg. Ja, ja. Jag, faktiskt. Och Nisse, vi har ju haft Bert i våran podd. Vi har haft Oldsberg då, som tydligen ska vara någon liten gubben i nätet, spinner i näten, samlar ihop lite folk nu, ska försöka gå in lite pengar i Blåvet. Och där är ju Bert involverad nu då, enligt tidningsrykten då. Vet du någonting mer om detta? För både jag och Glenn här, vi älskar ju Bert. Ja. Nej, jag vet ingenting mer om det annat än att som det är väldigt bra att du frågar, så man kan göra ett klarläggande här. Bert Karlsson är jätteblåvit. Mm. Det är underbart. Och sen är ju han en, tycker jag, en fantastisk entreprenör och affärsman. Han har gjort många, han är med lite överallt och han har ett affärstänk som är jättespännande bra. Och om Blåvitt kan få ta del av det så är det ju hur bra som helst. Mm. För det är det jag tycker att Blåvitt, när vi pratar lite framåt och så vidare, för det kommer bli mer och mer affärstänk inom fotbollen, för det är så mycket pengar involverade. Att få in och få råd kanske av Bert i olika situationer, det är ju bara positivt för IFK Göteborg. Mm. Så att det får inte vara några som helst missförstånd med detta. Sen är jag ju lite grann så där att jag tycker som så, okej, vi sponsrar ju Blåvitt och vi har ju nytta av det i och med att vi blir kända och allt vad det innebär. Mm. Men samtidigt så gillar jag, tycker jag, om man sätter in pengar i Blåvitt på något sätt, så tycker inte jag man ska kunna tjäna massa pengar på föreningen. Det är ju det jag menar när vi pratar om den här, att man skulle ha någon, vad var det de säger? Trailerparks. Ja, nej, det tänker jag inte på. Jag tänker på det här med... Jaha, just det, bolaget. Eller ja, det här bolaget. Aha. Alltså jag vill inte... För jag vill ju inte att, förhoppningsvis nu när Blåvitt får igång akademin och allt vad det innebär, så ska vi kunna göra mängder av stora försäljningar till utomlands och skapa väldigt god ekonomi och IFK Göteborg. Och då vill inte jag att vi då, som jag nu skulle investera, så vill jag inte dra nytta av det genom att få en avkastning på många 100% på min investering. Det är det jag bara menar. Alltså vi ska vara försiktiga, tycker jag, när vi sätter in pengar i föreningen, att vi inte... Vi kan gärna få tillbaka våra pengar, men vi ska med lite avkastning, men det får vara normal om man säger så. Ja. Men sen behöver givetvis vi i Göteborg behöver vara bra affärsmän också. Mm. Och då om Bertie vill engagera sig, så är det hur roligt som helst. Mm. Nej, men det känns väl lite grann så att i idrottsföreningen överhuvudtaget behöver vi se in lite mer business-tänk i det hela. Ja, det måste det alltså. Jag tror det är framtiden. Ja, det var ju lite grann... Ja, skitsamma, jag tänkte komma in på Engvall där, men det skiter vi helt enkelt. Ja, det är så många turer som man vet ju inte ens. Men det roliga med Bert där är ju att han har ju faktiskt en... När vi var uppe på sådana så pratade han ju att Arja Snickan var involverad i trailerparks. I de här trailergrejerna. Ja, Och det hade varit kul att se det. Jag snickar på kamratgården när det, om det inte går bra alltså. Och ställer upp där ordentligt. Ja, det hade varit lite kul. Ska nog inte släppa in Janne omklädningsrummet tror jag. Sitter bara här. Nej. Men på din tid, Glenn, så kände man ju så här att det var ju helt sådär glamoröst och allting var trevligt. Det var lite som du kallar lite dumtäcke över det hela. Klar, ja. Men verkligheten såg ju inte sån ut, för det fick ju både du och Lena känna på, eller? Till 99% så var det ju så. Sen var det ju en jävla grej där, när vi skilde oss då, så det var ju... Men det blir ju så när tjejerna är själva då, när vi är på bortamatcher och man är borta jämt och ständigt, så blir det ju en grupp av tjejer då som umgås väldigt tajt så här. De är hemma och käkar den och den och den, och de umgås jämt och ständigt. Och så är det en då som slits därifrån helt plötsligt. Ja, just det. Som Kerstin i det här fallet då. Och jag träffade Helena då, så var det ju ett jävla ståhej. Och det gick ju så långt så att vi var tvungna att ha ett möte uppe på Folksams kontor. Och där satt jag och Helena, ena sidan då, ena parten, och så sitter olika spelare, för vi har börjat gå in på vilka det var nu, som satt där. Och så satt Wernersson som lagkapten där och skulle typ medla då. Nej. Så då sitter vi där så i som någon jävla rättegång liksom, och ska liksom få ordning på detta då liksom. För det var ju så irriterat ett tag där, så det var ju helt sjukt alltså. Satte de sitt hat till Helena då? Ja, jag hade inte gjort någon fel, utan det var Helena som hade snott mig. Aha. Från Kerstin då, om man säger så. Okej. Men bara att hamna i den situationen, sitta där liksom och ska försvara sig, och hallå. Inför en och skilt sig. Det är ju för fan med spelarfruar då. Ja. Och jag sa ju till spelarna just under den perioden. Det var ju 4-5 stycken som var inblandade, men deras var ju inte, alla var ju inte inblandade. Men jag sa ju till spelarna att om inte ni säger till era kärringar att hålla käft nu, så skiter jag i det. Då kan jag sticka någon annanstans, så jag bryr mig inte om det längre. Ja, det var så. För det här är det fan inte värt alltså. Nej. Så de ebbade ut lite efterhand liksom. Men det var lite skit. Men det är en promille. Det finns 99,99% som var skitbra. Men så är det, så ja, är det. Ja, ja, ja. Men det dåliga måste ju fram också. Ja, absolut, absolut. Men var det Svennis Nadde då som tränare, eller? Eller var det Nadde då? Ja, Svennis, ja. Ja. Han var inte så mycket engagerad i det där. Nej, han brukar inte bry sig om de bitarna, kan jag tänka mig. Vad, Nisse, hur ser framtiden ut för ditt bolag och för dig personligen? Du, det är intressant. Jag brottas med det varje dag. Och jag... för företaget är jag ganska klart vad som kommer hända med företaget. Företaget kommer köra på som vanligt, men vi kommer bli lite mer ett investmentbolag. Vi kommer... söka duktiga affärsmän, duktiga företagsledare med spännande företag, kan köpas in oss i dessa företag, så vi får en investmentbit också. Okay. i prioritet de närmaste åren. Sen så kommer ju företaget att alltid vara i Göteborg. Det är väldigt viktigt att vi, alla företag ska inte flytta till Stockholm huvudkontor, utan vi ska vara här i Göteborg. För egen del, ja, alltså jag slits med detta, vet du, åren går och jag engagerar mig väldigt mycket i företaget, men man lever inte i evighet. Nej. Och det här med fritiden och vad ska jag göra under fritiden, det är också en fråga, eftersom mina stora intressen är ju företaget och sport. Och så lite party faktiskt, det är därför det är roligt att åka med på matcherna. Jag är en partykille också, jag gillar det. Men det är liksom när och hur och var. Du får inte ha klart för det. Du ska ha klart för en sak, att när jag byggde upp bolaget och allt detta, så var ju, hade jag massa affärsrelationer, men alla har ju mer eller mindre snart gått i pension. Jag var ju alltid yngst när jag började. Du vet, man var yngst, precis, så blir man äldst, va? Så att det är lite. Och nu möter man ju, när jag gör affärer och blir ute i business, möter man unga 35-40-åringar, skarpa hjärnor. Och så förhandlar man med dem, och det är inte så lätt alla gånger, men då gäller det att vara alert själv. Men det är ungefär, Glenn, som man är fotbollsspelare, man tränar och är bra. Sen när man är 35, och så, då är man ju inte lika bra som när man var 25. Och man tränar kanske inte lika mycket. Och det är samma sak som med en företagsledare som jag då. Jag måste ju träna för att vara bra. Och det, jag vet inte hur länge jag vill det, orkar det, och är det värt det? Jag har ändå nått mina mål nu egentligen, som jag hade när jag började här. Och nu kan ju en annan generation, typ min son då, Niklas, ta över. Vi får se. Men du har inte känt av någonting fysiskt, menar jag? Nej, du nej, inte jag, känt några krämpor, nej, så? Jag har ingenting. Ingenting. Nej, jag har ingenting. Vi pratade om cancer där först, ja, med prostatan där. Ja. Har du testat? Det var ett tag sedan. Vi är en sån här tyvärr i vår släkt, det är många som har cancer, och någon hoppade över. Min syster dog ju i cancer när det var jäkligt tragiskt, när hon var 60 år. Okay. Så för 10 år sedan nu. Och jag hoppas den hoppat över mig. Jag har kollat, men jag förstår ingenting. Men prostatan, det var väl något år sedan. Men jag har ingenting vad jag vet, utan Nej. Det funkar. Men så har jag en grej, nu får jag säga en grej som är viktiga för livet. Ja. Det är att man kan se och att man kan höra. Mm. Och jag du vet, det hemska var ju det, jag brukar skoja med det när jag skulle skilja mellan Engvall och Sören Riks. Det hette han Rex eller Riks? Riks. Jag säger Riks. Mm. Rex säger de andra. Och så tänkte jag måste kolla det, så åker jag upp och opererar mig i ögonen. Och då sa han, läkaren uppe på guldledningen, ja, plocka ut linserna, och sätta in plastlinser. För jag såg dåligt. Jag kan tidigare kunna köra bil utan glasögon, kunna läsa utan glasögon, men jag har alltid behövt dem. Men operationen gick så där. Jag ser ju bättre. Och kan jag behålla synen som jag har den idag, så det är jättebra. Jag ser ju 100, men på något sätt, vet ni, en sån där operation är spännande. Du sätter in en ny lins. Och vet ni vad progressiva glasögon är? Ja, jag har hört talas om det. Man ser långt och kort. Ja, det är två fält, men jag har 6-7 fält i min lins, innebärande att om jag ser på dig ser jag dig klart, men där är suddigt runt omkring. Så det är lite men har jag det så här, så jag är glad, och sen hörseln är bra. Det är väldigt viktigt att se och höra. Jaha. Var det därför du sa med ljuset förut här? För du sitter och tittar ut mot. Ja, alltså jag är ju lite, jag ser ju lite, alltså när jag har ljuset på mig det är tuffare. När det är väldigt mörkt då ser jag lite sämre, men när ljuset ligger rätt så ser jag ganska bra. Jo, jag ser bra, ska inte klaga utan. Nej. Jag är nöjd. Håller du igång någonting? Ja, alltså, nej, inte med sprit och nej, sånt. Nej, ja, det gör jag. Ja, men du vet, jo, men jag kör, det bästa är när jag åker på semester. Ja. Då kör jag varje dag. Ja, det är så. Typ då, Nej, då kör jag, då går jag en 7-8 kilometer och springer i backarna. Det gör jag. Och sen, men sen så har jag följt och slog axeln, så jag skulle ju börja lite på gym. Jag skulle träna lite. Tränar du styrka här? Ja, jag kör på gång i veckan nu, har jag börjat. Ja, men jag borde göra det, för det blir, man blir slapp och man blir. Men vet, när jag föll och slog axeln, och vet, då hjälpte mig Jon Blåets läkare för övrigt. Ja, han tittade på den och så vidare. Det var lite trångt där i axeln, och han påstod och så vidare. Men den har gått över nu. Och nu ska jag ska börja köra lite styrka. Du vet, man får ryggskott, får du det eller? Nej, aldrig. Peppar. Nej. Men jag bara får någon gång, eller lite enklare när kotorna dras en gång om året, så jag rättar till det. Ja. Men det har ju bara med en sak att göra. Träna upp musklerna i ryggen. Ja, men säg det, säg det. Ja. Så jag ska börja, jag ska försöka. Men det är det jag menar, som svar, långt svar på en fråga, att när jag engagerade företaget, är det bara företaget. Jag är helt fokuserad. Då glömmer jag mig själv, mitt privatliv. Min hur jag mår i rygg och förstår du? Ja, men så frågan är svår. Men du, är du en sån jävla tävlingsmänniska så att du liksom kan gå på Liseberg på en femkamp med ett gäng och fan ska inte förlora här, alltså. Ja, de måste vinna detta. Ja, inte längre. Men när jag var 10 år tillbaka tiden var det. Nej, nu är det inte så längre, men när jag vill gå in som nu i ett projekt då, att jag så vill, alltså någonting med det här nu på jobbet, så vill jag verkligen ro hem det och få till den affären. Och likadant så nej, jag gillar inte att inte Blåvitt vinner SM-guld. Jag lider, alltså. Jag lider rejält. Men fan gör det. Nej, alltså det är hemskt. Ja, lidarens skala är ju olika då. Ja, men jag lider. Jag lider, vet du, för att vi har vann 2007, och innan dess var det väl, det är 20 år. Alltså totalt är det väl en gång på 20 år. Och på din tidligen så vann vi varannat år, va? Till och med oftare. Ja, alltså, alltså 90-talet var de nästan ännu bättre när det gäller allsvenskan. Ja. De vann ju för fan varje år nästan. Ja. Jag menar det, och det är väldigt ovanligt liksom att Göteborg vinner ingenting. Nej. I fotboll längre. Utan det är, och Malmö går förbi. Det är ju hemskt att Malmö har fler SM-guld. Det är ju hemskt. Mm. Kan det vara så lite grann om du tar Gais och Öst då, som har skjuts ändå sämre då och ramlat ner, och förra låg ju de ändå så upp och kämpade med Blåvitt, och blev lite konkurrens i stan också på något sätt. Det var lite roligare kött på den tiden också, på arbetsplatser och allting. Jag ska tro för det. Det är så jäkla rätt. Jag har ett Gais och ett Öst-hjärta. Punkt slut. Mm. Och det var så roligt när vi hade våra derbyn, när vi hade de här lag lagen i staden tjatade så det grejas när jag verkligen saknar Ös och guys. Mm. Men jag vet inte när han ska komma tillbaka. Det ser inte bra ut alltså. Nej. Någon av klubbarna. Nej, det gör det inte. Och det är fel att bara ha ett lag. Jag tycker det är fel i den här staden att vi bara har ett lag. Vi ska vara den här konkurrensen. Mm. Och då blir det kanske Häcke nu då, va? Men ja, vi får väl se. Men Häcke, alltså, de får ju kämpa i 30 år till innan de kommer upp i de klasserna. Ja. Att vi nämner dem ens som Göteborgslag, ja, egentligen, ja, tyvärr då. Ja, de markerar ju alltid att de är Hisingebor. Alltså, ja. Det är också fjantigt. Men ungefär som Malmö FF säger, de är danska. Har ju skånska flaggan som de har, va? Ja. Vad är det för dum markering? Ja. Nej, men just Häcken, det är nästa generation efter oss här nu. Mm. Då kan Häcken växa till sig om de vinner några guld. Mm. Tänk, ja, om de vinner i år. Ja. Ja, det är väl det som saknas där då. Om de nu skulle vinna ett guld. Då tänk om de vinner då. Men då kanske de får lite mer support också. Ja, de får ju det då. Fast det är ju ändå jävligt svårt att bryta det här Gais, Blåvitt och Ös. Alltså, ja, även om Gais och Ös ligger längre ner nu. Så har de fortfarande sina supportrar liksom. Och att Häcken ska ta över någon, alltså det är, ja, svårt att komma in. Samma som Utsikten liksom. De, ja, har ju 200 pers på sina, ja, matcher. Även om någon ligger i superettan. Så att, tyvärr, det är ju jävligt svårt, nej, att bryta sig in där liksom. Men Gais, om de ligger i tvåan i 30 år, vet 40 år, och Häcken vinner 10 SM-guld, så vet du, så blir det en förändras ju kartan. Mm. Ja, den är på väg förändras redan nu, som faktiskt. Häcken gör ett bra jobb där ute. Så är det. Men det är tråkigt, det var sköna tider förut faktiskt. Ja, och framförallt var det ju där mellan Blåvitt och Ös var ju fantastiska. Ja, det var de faktiskt. Mm. Det var det stora derbyt. Finalen 85 var ju, även om det gick åt fel håll, men jag minns så väl. Jag minns så väl när du höll Tobias i famnen och du sa så här när vi har förlorat första matchen, Blåvitt förlorade första. Ja, vi måste ju, hur går nästa match, jag måste ju vinna, sa du. Jag minns, jag minns så väl när Tobias satt du höll honom här. Ja. Mm. Starkt minne. Ja, det är häftigt. Och så jag glömmer aldrig när vi kom där. Jag kom sent till matchen. Om det var första eller andra, och då hade Tommy Holmgren en jäkla show på kanten tydligen alldeles i början av någon av matcherna. Mm. Någon av de här två, jag kom sent. Och det var ett jädra liv på Ullevi, minns jag. Ja, jag var där faktiskt men jag kommer inte ihåg vilken match det var som han hade showen i. Ja. Men Wernersson var ute och kickade i luften på den tiden. Men det var roligt, det var gräs, det var en tuva där som gjorde att bollen studsade över. Då är ju planerna som parkettgolv ju. Det händer inga sådana här taffligheter. Nej. Och så Börjesson, det var ju en underbar utspelare. Mm. Fantastisk. Han gjorde ett snyggt mål i den här matchen, tyvärr. Ja, han kunde knappt svinga, men en jävla tekniker. Tekniker, ja. Ja, jag menar det. Men tillbaka, din son, jobbar han i bolaget? Ja. Han gör det, ja. Ja. Och han vill ju fortsätta, och han vill ju vara här, och han är ju ur göteborgare också. Ja. Men du pratar ju om det där att du har brinnande engagemang, att en affär ska slås fast och du ska komma till skott där, om man säger då. Och jag kan ju tänka mig att du i alla fall 17 timmar om dygnet tänker business lite grann. Säkert mer. Du drömmer säkert om det också. Men har du samma press på dina medarbetare? Vad sätter du för krav på dem? Har alla det där flowet här inne? Vi är ju på ditt kontor idag, de har inte berättat. Nej, nej. Det kan nog vara en av mina svagheter. Nej, jag tycker jag sätter för lite press på dem. Ja, det är så. Ja, tycker jag springer runt själv här och kollar, här i det här läget och kollar upp och lägger upp. Ja, jag tycker det. Och det är det jag försöker ändra på nu, liksom att jag ska få så att säga mellancheferna växa, kanske ta ännu större ansvar. Mm. Så att jag därigenom man inte blir så beroende av mig då. Mm. Jag jobbar med det, men jag har alltid varit den. Nej, jag tycker jag kunde gjort det kanske lite mer genom åren, det måste jag säga. Mm. Är det någonting som du du är väl lite den typen kanske, men är det någonting som du har velat göra under hela den här perioden nu fram, om du nu säger att du slutar om ett par år här kanske, som du inte har åstadkommit, eller som du, är det någonting som du har velat göra fast inte det har blivit av liksom? Ja, då kan vi återvända det, alltså du vet, jag började köra igång det här prioriteten, det heter prioritet inkasso, och då sen blev jag då så hade uppmärksammat dåvarande PK-bank i mig, så då blev jag engagerad i banken från 86 till 98, och det var egentligen mina bästa år från 38 till 50 år, vet du. Mm. Och under den tiden så ett bolag då växte ju inte, då låg ju prioritet ganska stilla. Men då växte ju något, ett bolag som heter Svea Ekonomi som sponsrar AIK. Mm. De växte väldigt mycket under den perioden. Men jag hade väldigt stor nytta av det, och nu är vi inget inkassobolag längre, utan nu är vi ett finansbolag, och vi har vuxit väldigt mycket som finansbolag de här åren efter 98 framåt, så jag är nöjd med det ändå. Men där kunde jag varit med på den resan. Frågar du mig privat också eller? Ja, det kommer förfölja mig hela livet. Hur bra kunde jag blivit som badmintonspelare? Eftersom jag som junior spelade lite grann med Thomas Hyström, som trots allt blev världsmästare i dubbel. Men jag hade ju ingen som tränade. Min kompis var 2 år äldre. Det var tjejer, det var fest och grejer. Men jag gav aldrig idrotten chansen. Nej. Att visa. Kunde aldrig visa hur bra jag kunde blivit. Och det har ju du kunnat göra, Glenn. Mm. Och det är det bland annat när jag sa det här med Tobias Sana. Det är en sorg för mig. Hur bra kunde han blivit? Mm. Om vi tar det. Alltså det tror alla människor. Och det är väldigt viktigt att man, som Gustav Engvall nu, att han kommer i rätt miljö. Hur bra kan Gustav bli? Mm. Vår förbundskapten i U21 eller 23 landslaget Eriksson där, han säger att Engvall har någonting som är unikt för svensk fotboll. Mm. Och det tror jag alla sådana här fotbollsspelare och olika situationer, och folk ska tänka, det är inte bara pengarna det handlar om, utan det är vad kunde hänt med mig om jag gjort det och det och det. Mm. Och det var det gäller idrotten. Ja, det hänger över mig. Men när tog det här business-stuket över då? Eller har du varit där samtidigt som badminton? Eller så när började du tänka mer på göra företag eller den bit? Ja, jag var jättegammal. Jag började ju där och var ganska duktig i skolan. Och sen tog ju badminton över när jag gick på gymnasiet och sjönk i betygen. Och sen in i... Det borde jag studentkorridor och skulle läsa på universitetet. Och hände ju ingenting då heller. Det var ju bara badminton och fest och party och festen kommer tillbaka. Ja, det blev, nej men det var ju så. Men jag tycker om det, alltså det är trevligt det här när man umgås under lite, tar någon öl och så vidare, de har trevligt ihop. Och sen så jag hade inget jobb, jag gjorde ingenting. Året gick, jag var 30, jag var 31 och så vidare. Och sen plötsligt så kom jag över, så hade jag jobbat extra, knäckade jag på ett bolag då som heter Merkantil, och så gick det illa för det bolaget, och så körde vi igång prioritet, jag och några anställda. Mm. Och då var jag faktiskt 81, då var jag 33 år. Mm. Så det är inte klokt egentligen. Nej. Och sen blev jag uppjagad av banken 85 när jag var 38. Så jag jobbade bara, byggde lite under de åren. Och sen från 38 till 50 satt jag ju fast i banken. Mm. Så det är efter 50 jag egentligen har skapat det som är prioritet idag. Okej. Okay. Så men det kan man ju också ångra, att man inte började mycket tidigare. Men jag... Nej. Det var konst. Jag kan lova en sak, att det var oroligt i världen på den tiden när jag var ung. I Tyskland var det studentuppror. Det var Baader-Meinhof-ligan, om man känner till det. Amen. Och det var bråk, och det fanns inga jobb att få i Sverige. Och det var... Man var inte motiverad, utan jag tänkte, jag går väl och drar här genom livet och äter lite och träffa och ha det lite lugnt, behöver inte leva på så mycket, utan ha det lite trevligt. Mm. Så jag hade liksom inga ambitioner, ingenting, utan jag fick ju det då, som man säger, som det här med kungen då, när han sa en gång att han skulle vända blad. Jag har faktiskt också gjort det. Mm. Ja, men det är bra. Att jag är glad att jag kom till den insikten. Mm. Och då satte jag upp de här värderingarna. Vad ska driva mig nu? Mm. Jo, jag ska bli en kille man kan lita på. Säger jag en sak så håller jag det. Jag ska tala om vad jag tycker och tänker. Jag ska driva ett företag som tjänar en helsikes massa pengar, men jag ska ta med tusan skatta för enda krona i Sverige. Mm. Det har drivit mig, och det har följt det alltså. Och så hade jag en liten grej till, det kan vara roligt för det. När jag uppnår ett visst mål, när bolaget har så stort eget kapital, så ska jag återvända till idrotten och ge den tillbaks lite, den idrotten. Mm. Genom sponsring och annat. Och kanske hoppa in i någonting, någon idrottsförening, i några styrelser och annat. Mm. Och hur känner jag då idag? Jag tycker styrelserna i de flesta idrottsföreningar är dåliga. Mm. Jag är lite chockad över hur idrottsföreningar, i princip alla idrottsföreningar, hur dåliga styrelserna är. Skulle du kunna sitta i, eller det är klart du skulle kunna göra, men är det någonting som lockar blåvitt styrelse? Nej, alltså, nej, jag är för mycket. Jag ska ha ordning och reda. Var och en ska veta vad de gör. Inget tjafs, ordning och reda. Man bestämmer en sak, man genomför den, man gör en sak rätt en gång. Det är för mycket. Jag vill inte kommentera det vad det gäller Borås och inte någon, men nej, jag är besviken på föreningsstyrelserna i Sverige. Jag har sett några stycken av dem. Jag har bland annat var vi med, vad heter det där? Jag har nästan glömt det här fotbollslaget som heter, vad heter det där uppe i Stockholm som damlaget. Tyresö, det var ju rena rama. Och sen det har det inte varit så bra i vår Göteborgslag heller, var det de andra kanske. Jag vet inte hur det är, men jag är lite uppryckning tycker jag vad det gäller styrelserna i svenska idrottsföreningar. Men då skulle man behöva en gubbe som dig. Ja, men det är svårt att gå in som en gubbe. Nej, ja. Men vad fan det, nej, det menar jag inte. Men alltså, du måste vara en jävla frisk fläkt att få in dig i en styrelse någonstans. Jo, men jag har såna stora krav på en styrelse. Hur folk ska vara där, jag orkar inte med svammel, va. Nej, men någonstans måste man ju börja. Jag glömmer inte den sen bara. Är det så att de har svårt att komma till skott? Om man säger, de har paketerat det. Nu är vi färdiga med den här grejen som vi kommer överens om. Är det uppföljningen som är problemet? Styrelsen i föreningslivet. Ja, styrelser, ingen styrelsenämnd nu. Nej, ingen nämnd. Ja, jag tycker det att det händer för lite. Det går för långsamt och det är det. Och så vidare, och då ska man ha. Och det är det jag tycker till exempel om, jag återigen får säga det här med Djurgården och Bosse Andersson och, alltså det, de har en mindre styrelse, en effektiv styrelse och en handlingskraft, det är, som han är då idrottskille där, va? Så att det är därför det går bra för dem. Det är därför jag tror de kan ta guld. Kan det vara så här? För att glöm inte en sak, du ska inte tro att det beror inte bara på tränaren och spelarna. Jag tror det kommer uppifrån. Om du har en jätteeffektiv styrelse som fungerar jättebra, så smittar det av sig neråt. Och då går det bra för klubben och då vinner man. Vi sa det någon gång, eller jag sa det i alla fall, Glenn. Vi diskuterade det att har man en bra styrelse så blir det en bra förening, och en bra förening skapar framgång då. När du inte har någon styrelse, om vi tar faktiskt, nu ska jag faktiskt ta ÖIS och GAIS då. Där styrelsen har varit väldigt problematisk många år tillbaka. Och det ser vi resultatet på planen också. Det ligger mycket i det. Det är nästan sanningen, kan jag hålla med om. Kan det vara så att folk som sitter i en styrelse tycker det är kul att bara sitta i en styrelse men inte göra jobbet? Det är jag tror att det har varit så på många håll och kanter genom åren i olika föreningar. Bara ha glömmärken på kavajbröstet. Men nu ska jag säga något om Blåvitt. Det blir väldigt viktigt också. Blåvitt har den bästa styrelsen idag som har på 10-15 år. För idag har Blåvitt en bra styrelse. Vi pratar det, generellt. Ja, generellt. Men det är väl roligt att kunna säga det. Men allting kan bli bättre. Ja, exakt. Men du pratade om det där att du bestämde dig en dag för att nu ska jag göra det här om mitt liv nu då. Vända blad, som du kallar det där. Satte du dig och så skrev du ner punkterna då lite grann på ett brev eller på papper då, eller? Jag skrev inte ner. Jag bestämde för vissa värderingar, vet du. Det var ju väldigt mycket. Jag var så trött på. Dels var jag så trött på den tiden marginalskatten som var extremt hög i Sverige, va? Och dels var jag trött på all denna skatteplanering som det faktiskt gjordes bland personer och företagare och allting. Jag var trött på att alla skulle flytta utomlands för att undanhålla massa pengar. Jag var så trött på det. Nej, jag ska vara ett företag. Jag ska banne mig visa att man kan bli ett företag, kan bli rikt i Sverige genom att tjäna bra med pengar, skatta fram i Sverige, bygga egen kapital. Jag ville visa det. Det går. Man behöver inte flytta utomlands. Du ser de här stora koncernerna nu som skriver sig på Irland och allting för att undvika skatt och så vidare. Jag förstår inte det. Nej. Det jag tänkte så där, det är en väldigt bra grej att göra det någon gång i livet, att se framåt. Hur vill jag att jag som person ska uppfattas och mitt liv ska vara då? Kan det vara bra att skriva ner lite punkter att jobba utifrån någon då? Men samhällsansvar måste vi komma in på lite grann. Föreningar idag börjar ta med samhällsansvar. Är det någonting som du tänker på innan du går in i en förening? Verkligen. Och det ser du bara vad Blåvitt gör nu, hur de är integrerat, det handlar om ungdomarna. Djurgården har de som heter Djurgårdsandan, de har någonting, va. Och de åker ut på helgerna att det handlar om ungdomar i ytterområden. Det är verkligen, alltså det är väldigt CPRIK som har skapat en ungdomsverksamhet som är jättefin nu. Och för att inte tala om jag bor ju i Sävedalen och Sävehof nu. Det är otroligt. Mitt lilla barnbarn skrev in sig i Sävehofs handbollsskola nu. Det är ju bara Sävehof i Sävedalen och Partille. Det är ju fint alltså. Ja, de är stora där ute. Ja, de är fina. barnen spelar där också, eller vissa av mina barn. Så egentligen skulle jag ju sponsrat dem. Det verkar ju, många undrar om det, tycker kanske det är lite konstigt, men det var Erik som hade problemen. Ja. Sävehof har inga ekonomiska problem. Nej. De klarar sig ens. De klarar sig bra. Sen får vi se vad satsning tar vägen här nu, för det kan även blöda ganska snabbt. Det kan det, det vet man. Du, prioritet Finans Arena, Serneke Arena eller vad den heter ute, som du var med och byggde upp då. Men vad jag förstått så har du sålt en del där i, eller? Nej. Nej. Vi äger 50% av arenan. Ja, ni gör det. Och Serneke äger 40 och Lomen äger 10. Och det är ett jättestort integrationsprojekt. Det kommer ungdomar från ytterområdena att spela fotboll och handboll och åker skidor, och det är underbart. Fungerar jättebra. Den är mastig faktiskt. Men är det mer på gång där ute i Kviberg? Ja, alltså du vet, de bygger ju massa, de bygger jättemycket där ute på Kviberg och med allt vad det innebär. Det är säkert mer på gång, vi får se. Bara ett tips då. Paddeltennishallar, bygg det där. Paddeltennis, ja. Ja, ja, det kommer mer och mer paddeltennis. Det går så. Nu är det fullt där ute i Frölunda. Finns inga tider för tag på kvällarna längre. Alltså? Nej. Så det behövs mer. Jävla tjöt om paddeltennis här då. Så det är du, jag har sagt det är du. Ja, vi ska ju träna en gång innan vi möter Peter då. Vi ska träna den 30 december faktiskt. Ja, det räcker. Det räcker med en halvtimme med det, så kör vi över då. Nisse, vi pratar om framtiden där. Och du lite vacklar lite grann. Ditt hjärta dunkar ju för Blåvitt. Ja, verkligen. Vi har kört den här podden här nu med dig. Bara en fråga, är det någonting som du vill att vi ska ta upp som vi har missat, som du skulle vilja få fram? Ja, jo, jag skulle vilja säga en grej i livet som är viktig för livet. Se till att inte ha några ovänner. Det skulle jag vilja, om du har någon slutkommentar, att jag är en sån här människa, jag kan bli arg. Men jag går inte att ha ovänner. Det är inte värt det. Nej. Tänder du så och så lugnar den näsa sen då, eller? Ja, tänder till. Ja. Hur? Ja, så farligt, så snabbt går det inte. Men det är klart jag blir arg då och då. Men det går inte att gå och gräma sig och ha ovänner. Det funkar inte. Nej. Det tar för mycket kraft ur dig. Det gäller ju att det ockuperar för mycket av din hjärna. Ja. Tycker jag. Glöm inte micken där samma. Men är du verkligen alltså, när du snackar om att sluta eller inte, eller hur det nu blir, men skulle du kunna liksom bara släppa allt sånt där och bara koppla av? Jag skulle aldrig kunna flytta till Spanien och som många då till, åh, nu ska jag flytta till Spanien och ska jag spela golf och så ska jag inte göra någonting. Då vet jag hur det slutar. Då får jag åka tillbaka hit hem. För annars, nej, det funkar inte för mig. Det kommer aldrig funka. Det blir för mycket Göteborg. Av fel grejer, så att säga. Ja, men det är faktiskt lätt hänt. Ja, som pensionär att bli alkoholist faktiskt. Ja, du vet, jag har sett så många exempel där nere. Så att, det är så. Ja, alltså du vet, man säljer av sitt företag och får massa pengar. Nu ska jag ner och spela golf och ha det trevligt där. Och det kan vara roligt några månader, men sen då? Nej. Sen är du fast i skiten. Ja. Och det är inte så himla lätt att bara bryta så heller. Och ja, jag har ju för mycket längtan hem till Göteborg faktiskt. Så jag hade inte klarat av det därför. Har du klarat av det, Glenn? Nej, det är ju, jag får förfrågningar hit och dit. Vad fan, du är ju så mycket på Stockholm. Ska du flytta hit? Nej, i helvete. Aldrig i livet. Och i Sverige då, när det kommer, när det blir lite ljusare framförallt. Och nu är det faktiskt, tänk på att det är december och sånt fint väder vi har det här i Göteborg idag. Klarblå himmel och allt detta, det är ju underbart. Och sen när vi börjar få ljuset här längre fram på våren, det är ju, och så hela den här sommaren, det är ju, det, då är Sverige oslagbart. Ja, vi hade Börje Salming i förra podden. Ja. Och då hade han precis varit uppe i Kiruna och blivit avtackad där i, hissat lite grejer och sånt i taket. Och då berättade han att det var 2 timmar sol uppe i Kiruna då. Men så såg jag på tvn igår. Vet du hur mycket sol de har i Kiruna just nu, Glenn? 4 timmar, vadå? Ja, men det var ju 2 timmar för fan. Nej, för förra veckan. Det är mindre. Jag vet vad du sa, om jag såg in i en annan grej. Ja, förlåt om det. Nej, jag vet inte. Det var 2 timmar för 2 veckor. Så 30 minuter. Då är det 25 minuter. Nada är det. Är det svart dygnet runt? Ja, den går inte ens över horisonten. Herregud. Och Glenn som älskar mörker då. Gör det? Nej. Nej, för fan vad tråkigt. Han deppar ihop faktiskt. Nu som du säger idag, vi har ett underbart väder idag. Ja. Det är ju jag lite grann. Jag gillar inte heller mörker. Är det så? Nej. Har det med åldern att göra? För jag älskar ju mörkret. Det är så jävla tråkigt. Ja. Inte för att man deppar nej, jag, för det. Samma men... sak hela livet. Ja, det är så. Ja, jag vill ha ljus. Ja. Häftigt, faktiskt. För vi går ju mycket på känslor. Ja. Men solen bringar ju känslor i. Ja. Man får ju endorfiner, heter det va? Mm. Heter det så? Kallar du på mig? Ja. Kallar du på mig och frågar? Inte en jävla aning. Vad är det som drar igång dig förutom affärer och blåvitt? Har du något mer i livet nu? Egentligen inte nu. Det är så? Nej. Det är affärer och det är... Ja. Mm. Det är affärer och det är idrotten ja. Jag har en sista fråga till dig. Eftersom du är en businessman, så var du en bra pappa samtidigt? Ja, jag ska säga en grej som jag faktiskt är lite stolt över. Alltså jag har ju en son då, och vi i princip vi bråkade aldrig förrän han var, första gången var det han var 22-23 år. Vi hade aldrig ett enda bråk. Nej. Och det beror nog ganska tidigt på att jag pratar och blev lite irriterad med honom. Vi pratade med varandra och blev lite irriterad. Så satte jag med bilen och åkte ut en halvtimme. För jag ville skapa en lugn uppväxt för honom. För att min uppväxt, jag vet hur det var. Jag upplevde när föräldrar bråkar. Hur ledsen man blir som barn. Så det ska alla föräldrar som lyssnar här bråka inte, utan... Utan då satt jag med hellre bilen och åkte ut och lugnade ner mig. Kom tillbaka och var normalt. Och det gjorde att vi hade inga konflikter faktiskt upp till 22-23 år. Nu jobbar Niklas på företaget här. Och det innebär då att vi kan ju ha olika uppfattningar nu. Jag säger inte att vi bråkar, men det har varit lite tufft några gånger givetvis. Men det måste det vara inom business. Men så är det ett bra tips, Glenn. Ja, mycket bra. Mycket bra. Det har nog sabbat många förhållanden. Och som du säger, ungarna mår inte bra. Nej, man mår ju... Nej. Och de ser ju mer än vad man tror. Ja. Så är det. Bra slut. Ja. Nisse, nu vill vi spela en härlig, härlig, härlig låt för dig här just nu. Så ni som lyssnar där ute nu, efter låten så kommer ju Glenn som vanligt med en fantastisk kass historia. När vi går genom staden över broar och torg med doft av salt ifrån haven minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng, hur vår solen värmde och vintern var glömd. Och när vi kastar våra tomma glöm, med hjärtat kvar, för du hav och himmel står vi kvar, för vi glömmer aldrig denna stad. Vi såg hur du halta, vi såg hur du sprang med tårar på kinden och hjärtat i brand. Med längtan i bröstet du stod där och sa, snart skiner Poseidon och Blåvitt står kvar. Och när vi kastar våra tomma glas, finns det alltid någon med hjärtat kvar. För du hav och himmel står, Jo, det var så här, det var två damer stod och pratade med varandra. Så säger den ena så här: jag har varit gift 3 gånger. Första gången var jag en gynekolog. Han ville bara titta på den. Sen var jag gift med en psykolog. Han ville bara prata om den. Sen var jag gift med en frimärksamlare. Oj, jävlar vad jag saknar en kille. Ja, men Glenn, bättre kan du väl. Den var väl sådär. Vi kan ta en till här då. Jag ser, vet du något bra sätt på att hitta Indonesiens huvudstad? Ingen aning. Ja, karta. Nej, men Glenn, nu får du, nej, du får fram med bättre historiet nästa gång. De här godkänner vi inte. Jag kan en som är lite värre. Men och en gubbe som stod och snackade med honom. Jag kom på min vän med att ha sex med, eller min fru med att ha sex med min bästa vän. Och fan, hur gick det? Vad gjorde du då? Jag tog fram pistolen och så sköt jag min fru med bästa vännen då. Jag gjorde upp en tidning, slog honom stenhårt i huvudet. Och då sa jag: stig hund, stig hund! Nej. Den är var ju... Hej då. Hej.